să vă decâte, până zara sinea scopion câte, ia euroscope nemosusuri. Dance, Sangasa Kula dance, Usus dance, Dance, Uzu, dance, Uzu, dance, what?